Раздзел сёмы. Том ішоў па полі зігзагамі, заварочваючы то направа, то налева, пакуль не пакінуў далёка за сабой тую дарогу, па якой звычайна вярталіся дадому школьнікі. Праз паўгадзіны ён быў ужо каля замка Дуглас на вяршыні ўзвышша, і будынак школы ледзь відаць быў унізе ў лагчыне. Том паглыбіўся ў лес, вельмі густы, прабраўся без сцежак у самую пушчу і прысеў адпачыць пад шырокім дубам. Ён доўга сядзеў, паставіўшы локці на калені і абапёршыся падбародкам на рукі, сядзеў і думаў. Ён думаў пра тое, як добра ляжаць у магіле, спаць і вечна марыць, калі вецер шэпча ў лісцях дрэў, калыша траву і кветкі на магіле, і няма чаго сумаваць, няма аб чым гараваць ніколі. Ніколі. Узяць хоць бы гэтае дзяўчо. Ну што ён зрабіў ёй? Нічога. А яна прагнала яго як сабаку, проста як сабаку. Калі-небудзь пашкадуе. Можа, тады, калі ўжо будзе позна. Ах, каб можна было памерці часова. А што, калі ён зараз пойдзе, куды вочы глядзяць? Таемна знікне для ўсіх. Што, калі ён пойдзе далёка-далёка, за мора, у невядомыя краі, з тым, каб ніколі ўжо не вяртацца? І як ёй тады будзе? Ён успомніў, як ён збіраўся зрабіцца клоунам. Але цяпер гэтая думка была яму ўжо агіднай. Не, ён пойдзе ў салдаты і вернецца дадому праз многа гадоў, пакрыты ранамі і славай. Або яшчэ лепш, пойдзе да індзейцаў, будзе паляваць з імі на буйвалаў, узбірацца па горных сцежках на непрыступныя кручы, бадзяцца па раўнінах далёкага захаду, дзе няма ніякіх сцежак, і калі-небудзь вернецца дадому вялікім правадыром, увесь у пер'ях, размалёваны, страшны, і сунецца адразу ў нядзельную школу ў сонную летнюю раніцу з ваяўнічым клічам, ад якога кроў стыне ў жылах. Вось вылупяць вочы ўсе таварышы, вось будуць яму зайздросціць. Але не, ён ведае нешта лепшае, ён будзе яшчэ піратам, марскім разбойнікам. Вось яно што! Цяпер ён ясна бачыў перад сабою сваю будучыню, асвятлёную неапісальнай славай. Яго слава будзе грымець па ўсім свеце, ад яго імя будуць дрыжаць народы. Як горда будзе ён насіцца па бурных морах, уздымаючы хвалі сваім даўгім чорным караблём, дух буры з чорным флагам на высокай мачце. І дасягнуўшы вяршыні сваёй славы, ён раптам з'явіцца ў родным гарадку, у царкве, увесь чорны, загарэлы, засівераны, у чорнай аксамітнай камізэльцы і такіх самых штанах, у высокіх батфортах, з чырвонай перавязкай цераз плячо, за поясам, пісталеты, нож заржавелы ад пралітай крыві, на галаве мяккі капялюш з пышнымі пер'ямі, у руцэ чорны флаг, а па ім вышыты чэрап і скрыжаваныя косці, і ўсе ў захапленні будуць шаптаць: «О, гэта Том Сауэр, пірат, чорным сцівец з панскіх мораў!» Так, гэта вырашана, шлях яго выбраны, ён заўтра ж уцячэ з дому. А каб быць гатовым да раніцы, трэба пачаць зборы зараз жа. Паглядзім, што ў яго ёсць. Недалёка быў гнілы пень. Том падышоў да яго і пачаў капаць каля яго сваім ножыкам. Хутка па гуку ён распазнаў пустату, ён засунуў туды руку і ўрачыста прамовіў заклінанне. «Чаго яшчэ тут няма? З'явіся! Што ёсць? Застанься!» Том вынуў са схову чыстую сасновую скрыначку. Там ляжала мармуровая галачка. Том здзівіўся незвычайна, і ён з недаўменнем скроб патыліцу і мармытаў. «Не, гэта немагчыма! Што ж гэта такое?» Ён са злосцю кінуў галачку і пачаў разважаць. Справа ў тым, што яго ашукалі за бабоны, якія ён і яго таварыша лічылі за абсалютную ісціну. Забабоны абвяшчалі, што калі закапаць галачку, сказаўшы над ёю пэўныя заклінанні і на працягу 2 тыдняў не чапаць яе, а потым адкапаць тымі словамі, якія былі сказаны Томам, то замест адной галачкі вы знойдзеце ўсе, якія вы калі-небудзь згубілі, хоць бы яны былі згублены і вельмі далёка адна ад адной. Але вопыт безумоўна не ўдаўся, і вера Тома была глыбока падарвана. Ён чуў многа разоў аб удалых спробах, але ніколі пра няўдалыя. Ён забыўся, што і сам ён спрабаваў гэта не раз, але толькі потым ніколі не мог знайсці месца, дзе схаваў галачку. Ён доўга раздумваў і нарэшце парашыў, што тут не абышлося без якой-небудзь вядзьмаркі, якая назло яму зняла замову. Але яму хацелася канчаткова пераканацца ў гэтым. Ён адшукаў чыстую пясчаную мясцінку з ямкай на кшталт лейкі пасярэдзіне, прылажыў губы да гэтай ямкі і пачаў клікаць. «Бука-бука, ты прыйдзі і ўсю праўду раскажы! Бука-бука, ты прыйдзі і ўсю праўду раскажы!» Пясок заварушыўся, паказаўся «Бука!» Маленькі чорны жук і зараз жа схаваўся спалоханы. Ён не хоча сказаць. «Значыцца, гэта вядзьмарка зрабіла. Я так і ведаў». Тому добра было вядома, што з вядзьмаркамі цягацца цяжка, і ён павесіў нос. Потым яму прыйшло ў галаву, што нядрэнна было б знайсці тую галачку, якую ён кінуў. Ён пачаў поўзаць па траве, але нічога не знайшоў. Ён вярнуўся да свайго таемніка і асцярожна паставіў скрыначку на месца, потым стаў акурат так, як ён стаяў, калі кінуў галачку, затым вынуў з кішэні другі кавалак мармуру і кінуў яго ў той жа самы бок, кажучы: «Брат, ідзі, знайдзі брата!» Ён заўважыў, куды ўпаў шарык, знайшоў яго і пачаў шукаць першы, але ўсё роўна знайсці не мог. Ён паспрабаваў яшчэ раз, другі, трэці, і нарэшце дасягнуў поспеху. Абодва шарыкі ляжалі зусім блізка адзін ля аднаго. У гэты момант у зялёным гушчары пачуўся слабы гук дзіцячай бляшанай трубы. Том зараз жа скінуў сябе куртку і штаны, падпярэзаўся шлейкамі, разгарнуў кучу галля за гнілым пнём, выцягнуў адтуль нязграбна зробленыя лук і стралу, драўляны меч, бляшаную трубу, мігам узброіўся і босы ў адной кашулі паімчаўся насустрач ворагу. Пад вялікім вязам ён спыніўся, пратрубіў сігнал у адказ, скамандаваў свайму неіснуючаму атраду: «Стой, ребята, хавайся, пакуль не затрублю!» і пачаў чакаць, ваяўніча азіраючыся па баках. З'явіўся Джо Гарпер у такім жа лёгкім адзенні і таксама ўзброены. Том гукнуў яго: «Стой! Хто адважваецца хадзіць па шэрвудскім лесе без майго дазволу?» «Гью Гісборн, не мае патрэбы прасіць у каго б там не было дазволу! Хто ты, які...» «Адважваецца так гаварыць са мной!» — паспешна падказаў Том, бо яны гаварылі на памяць па кнізе. «Хто ты, які адважваецца так гаварыць са мной?» «Хто я?» «Я Робін Гуд! Як зараз жа пераканаецца ў гэтым твой паганы труп!» «Значыцца, гэта ты, славуты разбойнік? Я рады паспрачацца з табой аб тым, хто гаспадар у гэтым слаўным лесе. Выходзь!» Яны ўзяліся за свае драўляныя мячы, кінуўшы астатнюю зброю на зямлю, сталі ў баявую позу, нага да нагі, і вось пачаўся паядынак. Нарэшце Том сказаў: «Ну, біцца дык біцца! Паддай палу!» Яны так старанна паддавалі палу, што хутка абодва запыхаліся і спацелі. «Валіся ж!» — крыкнуў Том. «Чаму ж ты не валішся?» «Не буду я валіцца, сам валіся. Табе ж яшчэ горш прыходзіцца». «Ну дык што з таго? Гэта нічога не знача. Я не магу валіцца. У кніжцы ж не так, там сказана...» І ён адным лоўкім ударам у спіну паваліў на зямлю беднага Г'ю Гісборна. «Ты павінен даць мне мажлівасць ударыць цябе ў спіну. Супроць такога аўтарытэту супярэчыць нельга было. Джо павярнуўся, прыняў удар і упаў. «Ну а цяпер, — сказаў Джо, падымаючыся на ногі, — ты дай мне забіць цябе, гэта будзе сумленна». «Але ж гэтага нельга, гэтага ў кнізе няма». «З твайго боку гэта нядобра сумленна. Ну ціха, Джо, ты ж можаш быць манахам тэўкам і прыстукнуць мяне кіем па галаве. Або хочаш, я буду шэрыф Натынгемскі, а ты Робін Гуд, і ты заб'еш мяне». Гэта спадабалася Гарперу, і гульня пачалася зноў. Потым Том зноў зрабіўся Робінам Гудам і зышоўся крывёю, дзякуючы здрадзе манашкі, якая даглядала яго рану. Тады Джо, які прадстаўляў сябе цэлы атрад плачучых разбойнікаў, з жалем адцягнуў яго прэч, улажыў у яго аслаблыя рукі лук, і Том сказаў: «Дзе ўпадзе гэтая страла, там пахавайце беднага Робіна Гуда пад дрэвам у зялёным гаі». Потым ён пусціў стралу, адкінуўся назад і паваліўся б мёртвым, каб не трапіў у крапіву, што прымусіла яго ўскочыць з неўласцівай нябожчыку жвавасцю. Хлопчыкі адзеліся, схавалі ў заціхшным месцы сваю зброю і разам пайшлі далей, шчыра шкадуючы, што цяпер няма разбойнікаў. Яны запэўнялі, што ахвотней згадзіліся б быць хоць разбойнікамі ў шэрвудскім лесе, як прэзідэнтам Злучаных Штатаў усё сваё жыццё.